www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قابل احترام بھائیو دوستو، بار بار اعلان بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، خود ہم بھی اعلان کرتے ہیں، کامیابی دین ہی میں ہے. آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ، آدم و شیس علیہ الصلوۃ و تسلیمات میں، قرآن میں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور پاکیزہ آپ کے احادیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انسان کی عزت، انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح و بہبود، اس کی دنیا آخرت کا بننا، دولت پر، ملک پر، عہدوں پر، کرسیوں پر، دنیا بھر کے سامانوں پر، اس پر نہیں، کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ ان پر کامیابی ہو، بلکہ اس کو کھیل تماشا بتایا اور متاع قلیل کہا. برتنے کا سامان ہے، برتتے ہیں، جیسے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے استنجے کے آدمی جاتا ہے، لیکن وہاں بیٹھتا نہیں ہے، وہ کوئی آرام کی، کوئی راحت کی جگہ نہیں ہے، تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. اسی طرح دنیاوی زندگی میں ضرورتیں ہیں. آدمی کے پاس اس کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے اس کا وقت ہے. اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، ایسے مجبور، یہ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اس لیے اس میں خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. جان، مال اور صلاحیت کی امانت داری کیا ہے اور اس میں خیانت کیا ہے، یہ بتلا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے، کہ جان، مال اور صلاحیت کے بارے میں جو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ زندگی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بندوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی چال چلنا ہے، نبی کی طرح اپنا وقت، اپنے پیسے کی ترتیب بنانی ہے، اور جو سوچ، جو فکر تمہارے نبی کا ہے، وہ سوچ تمہیں اپنا بنانا ہے. نمونہ تو ہے، اس سے ہٹ کر جو کرو گے، جہاں وقت لگاؤ گے، جہاں پیسہ خرچ کرو گے، جو سوچو گے، وہ خیانت کی شکل ہوں گے، اور خیانت بہت بڑا گناہ ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے بندوں کو دی ہے وہ دین ہے. جانوروں کے لیے کوئی دین اور کوئی شریعت نہیں. پھر انسان پر جو اللہ نے انعام کیا وہ اس کو عقل دی ہے، کہ عقل جو ہے آدمی کی وہ تمیز کرتی ہے، یہ راستہ صاف ہے، یہاں کانٹے ہیں، عقل سے آدمی سمجھتا ہے. اسی طرح عقل اس لیے دی ہے، فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل والو عبرت حاصل کرو، تمہارے نفع کی چیز کیا ہے، تمہارے نقصان کی کیا چیز ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت مبارکہ میں بندوں کے نفع کے اعمال اور نقصان کے دونوں بتلا دیے. یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، اس میں وعدے بھی اور وعیدیں بھی. یہ عمل کرو گے یہ تمہارے لیے بہت نفع کا عمل ہے، اور اس پر ہماری طرف سے یہ وعدے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں، اور اس تم کرو گے عمل تمہاری اپنی بساط سے، لیکن ہم دیں گے اپنی شاہ نشان، اور اسی کے ساتھ یہ عمل تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری زبانوں کی یہ بول، تمہارا آنکھوں کا یہ دیکھنا، تمہاری چال چلن، تمہارا کمانا، تمہارا خرچ کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس پر جو سزائیں ہم دیں گے وہ بھی اپنی شان دیں گے. اسی لیے اصل تو بندے کے لیے، اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کا اصل ترجمہ ہے بدلہ. دین کا اصل جو ترجمہ ہے وہ بدلے کا ہے، کہ بدلہ ملے گا کاہے پر، کہ عمل پر. اسی لیے کہا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے. اور یہ بچہ جانتا ہے کہ اگر کھیت میں گیہوں بوئے جاتے ہیں تو گیہوں کاٹے جاتے ہیں، چنے بوئے جاتے ہیں تو چنے کاٹے جاتے ہیں، تربوز کی بیل لگائی ہو اور اس پر کوئی آم کا انتظار کرے تو بیوقوف کہیں گے، بھئی تربوز کی بیل پر تو تربوز آئے گا، آم کے درخت پر آم آئیں گے. تو ایسے ہی نیکیوں پر اچھے بدلے ملیں گے اور گناہوں پر سزا ملے گی. یہ بات اللہ کی ایسی پکی ٹھکی ہے کہ اس میں کہیں سے کہیں کوئی تبدیلی نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کا کسی سے، یہ فلانی قوم ہے، فلانی برادری ہے، یہ تو ایسا خاندان ہے، اللہ کے یہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں. دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے. عمل بھی بہت اچھا لیکن نیت خراب ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاری اور سخی اور شہید، یہ تینوں بہت اونچے عمل ہیں. جس نے قرآن کی خدمت کی ہو، قرآن کو سمجھا ہو، قرآن کو سمجھایا ہو، لوگوں کو پڑھایا ہو اور ایک ایک چیز بتائی ہو، قرآن کا حلال حرام، جائز ناجائز، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، حلال کی کمائی ہے، بیواؤں، یتیموں، مدرسوں، مسجدوں، غریبوں، بھوکوں، پیاسوں کی خدمت کی ہو، اور دین کی محنت میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر ایک کو میسر آ جائے، اس کے لیے محنت کرتے کرتے جان کھپا دی ہو. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ انہی تینوں سے جہنم پہلے بھڑکائی جائے، دہکائی جائے. اتنے اونچے عمل، نیت خراب. مولانا صاحب نے نیت کی تھی کہ لوگ مجھے حضرت کہے، لوگ مجھے مولانا کہے، لوگ میرے ہاتھ چومے، لوگ مجھے، کہا جا چکا، مال خرچ کیا تھا، خوب بیواؤں، مجھے لوگ سخی کہیں، کہا جا چکا، جان دی تھی، لوگ مجھے بڑا بہادر اور دین کا کی راہ میں شہید کہیں، تو وہ جس کے لیے کیا تھا وہ تو ہو چکا، اب ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو عمل بھی ہو، عمل صحیح ہو، پورا ہو اور وقت پر ہو، یہ چار چیزیں ہیں. عمل صحیح ہو اور عمل سے پہلے اس کی نیت ہے، نیت صحیح ہو، عمل صحیح ہو، عمل پورا ہو اور وقت پر ہو، تو پھر اس پر جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ اللہ وعدے پورے کرتے. شروع میں نیت ہی خراب ہو گئی تو اتنے تو گیا، عمل تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے. جیسے نماز سب سے اونچا عمل، اور سب سے پہلی پوچھ قیامت میں نماز کی، جس کی نماز ٹھیک اس کی زندگی ٹھیک، وہ نماز ہی صحیح نہیں ہے. اس میں جو قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھ کر دکھائی اور امامت بھی کر کے دکھائی. امامت کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منع فرمایا کرتی تھی میرے باپ سے نماز نہ پڑھواؤ، انہیں امام نہ بناؤ. اما جان، آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے لاوے؟ کیوں آپ منع کرتی؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اور زندگی کی تمام راہوں میں، ایمان میں، تقوی میں، توکل میں، دین کی محنت میں، جان مال کھپانے میں، اللہ سے تعلق قائم کرنے میں، اللہ کی مخلوق پر ترس کھانے میں، پورا ایک مجموعہ بنا کر حضور دے گئے تھے. اگر میرے ابا سے پوچھا کہ ہم تو ایسے بنا کے دے کے گئے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے یقین کی خرابی، اگر ان میں ریاکاری آ گئی، ان میں تقویٰ توکل نہ رہا، تو میرے باپ کو امام کو بھی بتا دیا، مقتدیوں کو بھی بتا دیا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی نماز میں مجھے پڑھتے دیکھا. اور یہ اللہ پاک جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند خصوصیات دی گئی تھی، یہ خصوصیت یہ چیز تھی، نصر تو بے رعب من مسیرت شہرین. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے. میرا رعب، میرا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر ہو، وہیں کب کپا جائے گا. یہ حضور کے ساتھ خصوصیت تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو جتنا سنتوں کا پابند ہوگا، جس کی زندگی جتنی شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی، اللہ پاک اس کو بھی یہ میراث رحمت فرمائیں گے. جیسے اب ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو بعض مرتبہ ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرا تو اپنا خود کا تجربہ ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا کہ جا کے یہ بات کہنی ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، دروازے تک جا کر کے واپس آتا تھا. اس آدمی سے بات کیسے کریں؟ اتنا اللہ نے رعب دیا تھا. کیوں؟ سنتوں کا اتباع. تو ایک اسی نماز کے ساتھ کہا کہ جو اعضاء جوارح نماز میں ہیں، جو دل، جو آنکھیں، جو زبان، جو ہاتھ، یہی نماز کے باہر سماج میں بھی، محلے میں بھی، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر جگہ یہی جسم ہے. یہ جتنا نماز میں صحیح، جہاں دیکھنے کو کہا، جو پڑھنے کو کہا، جس طرح جھکنے کو کہا، جس طرح سجدہ کرنے کو کہا، جس طرح یہ ساری ہوگی، اتنا ہی جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. جو نماز کے باہر جتنا صحیح، اتنا مسجد کے اندر صحیح. اسی لیے اللہ نے ہم کو بہت اونچی نعمتیں دی. کلمہ دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کا عہد و پیمان ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے. کہ یہ کس کا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اس کے علاوہ تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، اور نہ کسی سے کچھ ہے. جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ ہی سے. کسی کے ہاتھ میں نہ پا، نہ نقصان، عزت، نہ ذلت، بنانے نہ بگاڑنی، کچھ. اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، تجھے مانا تیری ہی مانوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے مفتی صاحب تھے وہاں پاکستان میں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دہبیل سے فارغ ہوئے تھے، امرتسر میں بہت امامت کرائی، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت رہے. وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہم حساب لگاویں، ہاتھ باندھ کے اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے یوں کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مانیں گے، تجھ ہی سے مانگیں گے. اور وہاں سے جواب ملتا، ہو جھوٹے، اور جھوٹے، میری کہاں مانتا ہے؟ تو تو مسجد سے نکلنے کے انتظار میں ہے، آ تو گیا ہے، کہتا بھی یہی ہے، لیکن مسجد سے نکلتے ہی میری نافرمانی شروع کرتا ہے. پھر گھر میں، سماج میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کھانے میں، کمانے میں، اتنا جھوٹ اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے. اور پھر کہتا تجھ ہی سے مدد مانگوں گا اور میری مخلوق تیرا بھاگتا رہتا ہے، ذرا سا آپ میرا کام کر دیجئے گا اور تھوڑا سا آپ دو بول میرے لیے بول دیجئے گا، آپ تھوڑی سی میرے لیے. تو لوگوں سے کہتا پھرتا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جلال میں ہوتے تھے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں اتنا جھوٹ. اب پھر یوں فرماتے تھے کہ ویتر میں جب یوں کہتے ہیں ونشکرو کا ولا نکفرو کا، تیری دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، ناشکریہ ناقدری نہیں کریں گے. او جھوٹے، میری دی ہوئی آنکھیں، میرے دیے ہوئے کان، میرے دیے ہاتھ پیر، میرا دیا ہوا اچھا ماحول، میری دی ہوئی دعوت، علم، اللہ کو یاد، یہ ساری نعمتیں تو اس کی قدر کر رہا ہے. مسجد میں نماز کی حالت میں کہتا یہ ہے اور کرتا وہ ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی. اس لیے اللہ پاک کو بندے کی یہ دو صفتیں بہت پسند ہیں، ایک نعمت کی قدردانی اور ایک اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگنا. اس لیے کہ ہم جتنی چاہے خوشخوش سے پڑھیں اور جتنا چاہے اچھا وقت لگائیں، چار مہینے لگائیں، چلا دیں، گشتیں کریں، فضائل کی تعلیم میں بیٹھے، گھروں میں کریں، سب اللہ کی شان شان تو ہم سے کوئی عمل ہوتا نہیں. اسی لیے جو استغفار، ہمارا استغفار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے استغفار میں جو بنیادی فرق ہے، توبہ ہم بھی کرتے ہیں، توبہ صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ سارا سب کچھ کھپا کے، سارا سب کچھ کر کے باقاعدہ مسجد میں آدمی آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ. تو وہ ہماری نماز والی کتاب نہیں دی ان کو، صدیق اکبر ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ دیکھ وہ تکبیر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک پوری حضور کی نماز. نماز سیکھنے آتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام کے گورنر ہوئے تو جاتے ہی سب سے پہلے شہر کی پبلک کو جمع کیا ایک فصیل پر کے پاس، اور خود فصیل کے اوپر کے حصے میں بیٹھ کے کہا لوگوں آ جاؤ، میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی وضو سکھاؤں. آپ وضو کیسے کرتے تھے ہم تو سوچتے بھی نہیں، اس لیے ہم کو تو دعا میں کہا اے اللہ میں پوری وضو، پوری نماز، پوری مغفرت اور پوری تیری رضا چاہتا ہوں. اصل کا تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام مغفرت، تمام رضوانک و تمام مغفرت. دعائیں بھی بتائی. ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی کہاں سے آئے؟ جی ملک شام سے آیا. کیسے آئے؟ جی التحیہ سیکھنے آیا. ہیں ملک شام میں کوئی تجھے؟ امیر المومنین وہاں تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو پھر یہاں التحیہ سیکھنے آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا اور یوں کہا ان قبر والوں سے، ان کی زبان مبارک سے آپ کے ان کانوں نے جو تحیات سنی ہے اور جو آپ نے سیکھی ہے وہ سیکھنے آیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام کی ذمہ داری بتلائی، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وهو علی المنبر. حضور مسجد کے امام بھی تھے کہ آپ نے مجھے التحیات سکھائی، میں نیچے بیٹھا تھا، حضور منبر پر تھے. ہمارے سیکھنے سکھانے کی عمل ہمارے پاس بہت اونچے اونچے ہیں. دو رکعت چاش کی پڑھ لی، ہر آدمی کے ذمے دن میں، آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر ایک کا حق اس پر فرض ہے، آنکھوں کا حق ادا کرنا، زبان کا حق ادا کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا. جو آدمی چاش کے وقت کی دو رکعت پڑھتا ہے سارے اعضا کا حق ادا ہو جاتا ہے. جو آدمی صبح کو اٹھ کے یوں کہتا ہے اللہم ما اصبحت بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر, میرے پاس اور جس کے بھی پاس تیری جو نعمت ہے یہ تیرا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تیری حمد کرتا ہوں, یہ تیری نعمت کا شکر ادا ہو جائے. اس لیے دوستو ہمیں دین سیکھنا ہے, اور دین نام ہے سراسر پابندی کا. آدمی بلوغ کی عمر کو جب پہنچتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, اس وقت سے شریعت, اور عجیب بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شریعت کی طرف سے جتنے احکامات ہیں اس کو تکلیفات شرعیہ کہتے ہیں, شریعت کی دی ہوئی تکلیف. فرماتے تھے جو شریعت کی تکلیفات کو برداشت کر لے گا یہ اختیاری ہے, نماز پڑھنی, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, یہ سب اختیار میں ہے آدمی کے, اللہ نے دی ہے. کہ جو اختیاری تکلیفوں کو اختیار کرتا ہے, اللہ غیر اختیاری اور اچانک کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں. اور جو شریعت کے مکلف کیے ہوئے احکامات کو اور شریعت کی دی ہوئی تکلیفات کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا, غیر اختیاری, سوچا بھی نہیں تھا, ارے ایک دم سے یہ ہو گیا, وہ اچانک کی تکلیفات آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی. دین تو اتنا پیارا ہے, دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں, آفتوں, بلاؤں اور ہر طرح کے دکھ درد سے بچنے کا سامان بھی دین میں ہے. جو دین نے کہا ہے, اور دین نے کہا ہے وہ کون جانتا ہے, کہ اس کو سیکھو, اس کے لیے یہ مدرسے ہیں, یہ مکتب ہے, یہ علماء ہیں, یہ مسجدیں ہیں, اس میں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, بلکہ اب تو ماشاءاللہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. اور بہت آسان کہ آدمی ایک مرتبہ چار مہینے کا وقت فارغ کر کے نکلے تو سب سے پہلے آدمی جب آئینہ دیکھتا ہے نا تو پتا چلتا ہے کہاں کا بال بڑا ہے, کہاں داغ ہے, کہاں دبا ہے, کہاں کیا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی ہر کلمہ گو مرد و عورت کے لیے آئینہ ہے, کہ ان کا ایمان دیکھو, ان کا تقویٰ دیکھو, ان کی شریعت سنت کی پابندی دیکھو, ان کے اندر کا اللہ کا خوف دیکھو, ان کی ہجرت پڑھو, ان کی ہجرت کے واقعات سنو, ان کی ہجرت, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے نصرت کی وہ پڑھو, اور وہ اللہ کو اس پر کتنا پیار آیا, پھر ان کی دنیا اللہ نے کیسی مفتہ سفتی بنائی, اور آخرت میں تو جانے سے پہلے جو اعلان سب کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اخیر میں ہوگا, میں تم سے راضی ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم کی آیت نازل ہوگی. اب یہ قرآن نے کہہ دیا رضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی چیز اللہ کا راضی ہو جانا کہ ہر چیز میں. اب اگر اس کی مشق لی ہے چار مہینے میں, چلے میں, تین دن میں, گشتوں میں, تعلیم میں اور اعمال دعوت میں, تو پھر یہ کھانا بھی کھائے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ کاروبار کرے گا اللہ کو, اس کا کاروبار ہوگا, لاکھوں کی لین دین ہوگی اور وہاں اللہ راضی ہو رہے ہوں گے, یہ زمین جوت رہا ہوگا, یہ کارخانہ چلا رہا ہوگا, یہ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہوگا, یہ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہوگا, نیت اللہ راضی ہو جائے, اس کا حکم ہے, اس کا حکم ہے, وہ راضی ہو جائے. ہمیں تو یہ دولت دی ہے اللہ پاک نے, لیکن ہم جانتے ہیں ہم تو پیسوں کو, ڈھیلوں کو, پتھروں کو, اسی کو دولت سمجھتے ہیں. اللہ نے اسی لیے ہمیں عقل دی ہے, ذرا عقل سے سمجھو نفع کس میں ہے, نقصان کس میں ہے. تمہارا اصل سرمایہ, تمہاری اصل دولت جو تمہیں دنیا بھی تمہاری جنت نشان بنا دے اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے, اس کو سمجھو. اس کے لیے یہ علماء کرام اور یہ دعوت کی سادہ محنت اور یہ تو طے ہے بھائی، جو کرے گا وہ پائے گا، نہیں کرے گا وقت تو گزر ہی جائے گا، کتنی گزر گئے جو باقی ہوتی گزر جائے گی، لیکن گزرنے کے بعد پھر افسوس کے ہاتھ ملنے کے بغیر کچھ نہیں رہے گا. اللہ ہمیں تمہیں سچی سمجھ نصیب فرماوے، دعوت کی اس محنت میں اپنا تو محتاج سمجھ کر، قرآن نہیں پڑھے ہو تو قرآن سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے، دین سیکھنا ہے، کمائی کے شادیوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھنے ہیں،